بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كيف نتريكم من أنبيلي mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Sarihu Sunna lilimam At-Tabari rahimahullahu ta'ala بشرح الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله نفكية الإيمان بالقدر قال الإمام الطبري رحمه الله حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره هاميني mja mpaka aiamini qadar khairi yake na shari yake. Fi hadha bayan anna al-iman bil qadari min usul al-iman. Katika hii hadithi iko wazi kuwa qadar ni katika misingi ya imani. Wa hadha al-ma'na dalla alayhi hadith Jibril al-mashhur. Na maana haya yako katika hadithi ya Jibril ambayo ni hadith mashhuri. Alipouliza Jibril kuhusu imani na nguzo zake, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akataja al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Akataja al-iman bil qadar kuwa ni mojawapo katika misingi ya iman. فلا يصح إيمان مع جحد الخبر أي صح إيمان pamoja na kuikanusha qadar. Bimaana hawezi mtu kuwa mu'min ikiwa ataamini na wakati huo huo aikataa qadar. Qadar ni wajib kuiamini ili mtu awe mu'min, la sivyo hawezi kuwa mu'min. Qala wa hatta ya'lam, au kabla hapo kuna qawli ibn Abbas radiyallahu anhuma asema al-imanu bil-qadari nidhamu at-tawhid. Kuamini qadar nidham هي توحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يوتي من يكون بكيشا الله سبحانه وتعالى كيشا أككذبيشا قدر بس هو kuleku kadhibisha kwake kutakuwa kumechangua tauhidi yake. Imana hakuna faida ya tauhidi ambayo ndani yake hakuna kuamini qadar. Na kuamini qadar khiri yake na shari yake ni kupi? Sema hapa wa hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Ajue kuwa kilichompata hakikuwa ni chenye kumkosa, kiwe ni cha kheri au cha shari. Ukipatikana na jambo la kheri ni kadara, Allah alikuwa shaijaalia, na kheri hiyo haikuwa ni yenye kukukosa wewe, lazima itakupata. Na ikikupata shari, basi shari hiyo ni kwa kadara na haikuwa shari hiyo ni yenye kukosa. Wama akhtaahu lam yakun liyusibahu, na kile kilichokukosa katika khairi au shari basi kilikuwa hakikukadiriwa kukupata wewe, kilikuwa hakikukadiriwa kikupate wewe mwanadamu. قال اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن عبد الله أو زياد بن يحيى كما يثبتش وفجو. قال حدثني زياد بن يحيى نين يصحح زيد والله أعلم. قال الشارح هذا الحديث ضعيف. حديثه ضعيف فإن فيه katika hadithi hii yupo bwana mmoja anaitwa Abdullah ibn Maimun. Munkarul hadith matruk, ni munkar wa hadith tena ni matruk. Fa innahu muttahamun bil kadhib, na mtu akituhumiwa uongo hakuna mtu apokea hadithi yake, huyo ni matruk. Wa in kana lahu shawahid, ingawa maneno haya yana shawahid katika hadithi ambazo zimesihi. Qala lakin asah minhu, hadithi sahihi zaidi kuliko hiyo hadithu Jibril alayhi salam, ni hadith ya Jibril alayhi salatu wassalam. Alladhi rawahu al-Imam Muslim an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mutawwalan, حديث لبكاء الإمام مسلم وكو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمباو أمي سملي حديثي من تطواك بن عمر رضي الله عنهما. قال ورواه البخاري عن أبي هريرة مختصرا. الإمام مسلم أمي بكيك وريفه الإمام البخاري كي بكيك توك وصحابة أبو هريرة وكفوبي. أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال, جبريل ألبموليز أمتوم صلى الله عليه وسلم قوس إيمان, أمتوم صلى الله عليه وسلم أكسيم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن القدر أن كتك كوامين قدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كتك كوامين قدر نمت كجوا كوا كليتم باتا هكيكواني تنيكم كوسا, na kile kilichomkosa hakikuwa ni chenye kumpata. Anna ma asabaka لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Kwa hivyo jambo lolote linalokupata wewe jua tu ni kwa kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo lolote ambalo litakukosa basi pia ni kwa kadari ya Allah Azza wa Jalla. Wa fil babi aidan hadithu Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu annahu qala li ibnihi, sahaba Ubadah ibn Samit alimwambia mwanawe, ya bunayya innaka lan tat'ama ta'am al-iman wa lan tablugh haqq haqiqati al-ilm billahi hatta tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Ewe mwanangu, hakika wewe huwezi kuonja utamu wa iman, na kwa kweli anayeamini qadar upata utulivu katika moyo wake sana, kwa kuwa hata jambo la shari linalompata na msiba unaompata aamini kuwa huu msiba ni kwa kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hana yeye isipokuwa ni kuridhia na kuupokea ile jambo kwa moyo uliomtulivu, akijua kuwa akitakacho Allah kina khairi ndani yake. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. وجنب القدر كل يميني وكل mtu upata utamu wa imani na upata raha katika nafsi yake na utulivu ajabu sana. قال ولن تبلغ حق حقيقه العلم بالله, na huwezi kufika haki ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala حتى تؤمن بالقدر خيره وشره, لأن القدر من قدرة الله سبحانه وتعالى. قدر نكتك وزواك الله سبحانه وتعالى كهوزك وكفكيك تككم جوك سوساوى الله سبحانه وتعالى مبكا ومن قدر خيرياك نشرياك. قال قلت مناوك سما يا أبتا كيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره, نتجو في بميمي خير يا قدر كتكمان نشرياك. قال كسيما تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يوى kuwa kile kilichokukosa wewe hakikuwa ni chenye kukupata, na kile kilichokupata hakikuwa ni chenye kukukosa, wala si werevu wa mtu na ujanja mwingi aliyokuwa nao, ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qadariya قال حدثني يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن ابن عمر قال القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. أثر ابن عمر رضي الله عنهما كوا أكي وزممزية القدرية أسيما القدرية مجوس هذه الأمة. ووجه وصفهم بذلك, wajhi wa kueleza na kuwasifu qadariya kuwa ni majusi wa umma huu, lima fi aqidatihim min almushabahati liaqidati almajus alqailina bikhaliqaini, kwa sababu itikadi ya qadariya imefanana na itikadi ya majusi waabudu wa moto ambao waitakidi kuwa kuna waumba wawili خالق للنور وخالق للظلمة. كنا مومبا ونور ambaye ndiye muumba wa nuru na khairi, na kuna muumba wa giza ambaye ndiye yaja na nini na shari. Hii ni itikadi ya Majusi. Falqadariyatu yaquluna bi khaliqaini, qadariya kadhalika wamithibitisha waumbaji wawili. يقولون الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه. الله أميمون بمنادام نمنادام أميمون بكتندو تنفسياك هذا نفسياك في أميني قدرية. إن قاوة كتزام فيزوري utakuta kuwa kadaria waamini waumbaji wengi kuliko Majusi, kwa sababu kila mmoja katika majini na watu na vitendo wanavyofanya, kadaria waamini kuwa ameumba vitendo vyake. Kwa hivyo wao waamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyu mwanadamu au jini na mwanadamu, kisha kila mmoja aumba vitendo vyake, waumbaji watakuwa ni wangapi? Wamewashinda hata Majusi katika itikadi yao chafu kama hii. Fa in maridhu fala ta'uduhum, hebu tuweke kipembeni. Fa in maridhu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum, taelezo kwa mwisho. Qala sharihu al ahadith al marfu'a ila an nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al qadariyati bayyana al ulama أنها ضعيفة ولكنها ثابتة عن الصحابة. أحاديث أمبازو زيمبوكيليو كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم كوسو كندي لنلويت وقدرية ومبينيش ونوفيوني كوا نضعيف إنغاوة zimethubutu athar kutoka kwa masahaba, bikhilafi ahadithi al-khawarij, kinyume na hadithi zinazozungumzia khawarij. Fa ahadithuhum thabitatun fi sahihaini wa ghayriha, ahadith zinazozungumza khawarij zimethubutu katika Bukhari na Muslim na nyinginezo. وشيخ المؤلف اسمه الدورقي وليس الجوزجاني كما في بعض النسخ، هذه نسخ اسمه يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني، فليس في شيوخ المؤلف من اسمه يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني أكون جنائنا كتكما الشيخ ومواندش ورساله. قال وحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه كلام لكن له شواهد، فالحديث ثابت وهو حديث حسن. أثر ابن عمر رضي الله عنهما ونوفيوني وميزنغمزة إنغوا إن شواهد، كيف هي حديثي مثبوت الحديث حسن. يقول ابن عمر القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية نمجوس وأمه، سماهم مجوس أميويت مجوس لمشابهتهم للمجوس في القول بتعدد الخالق، وسباب يقفنا نقواه كتك اتكادي ونو اتكيدي كما مجوسي أمباو ثبتيشا كويبو زايدي يمومبا موجا. فالمجوس يقولون العالم له خالقاني، Majusi wao wasema kuwa huu ulimwengu unawaumba wawili, khaliqun lilkhairi wa huwa an-nur wa khaliqun lishari wa huwa adh-dhulma, kuna muumba wa khairi nao ni nuru na kuna muumba wa shari nao ni kiza. Wa wafaqahumul qadariyatu fasummu majus, na qadariya wakafikiana na wao katika itikadi kama hii wakaitwa majusi. لأنهم يوافقونهم سباب قدرية وهو بنغاننا hawapingani na majusi, wafikiana na wao. Fa innahum yaqulun al-abdu yakhluqu fi'la nafsihi. Qadariya wao wasema kuwa mja huumba vitendo vya nafsi yake mwenyewe. Wa ala hadha kullu wahidin khaliq. Kujengea kauli hii ya qadariya, kila mmoja atakuwa ni muumba wa kitendo chake. Fawajhu shabah alqawlu litaaddud alkhaliq. Ni wajhu shabah, wajhu wa kufanana baina ya majus na qadariya, ni kule kuitakidi kuwa zaidi ya muumba mmoja na wenye kuumba wengi. فالقدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم. قدرية نمجوس وأمه وكيو وغنجوا. ابن عمر سيما مسيين لك وزوروا. وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نوكيف بيا مسيين لك شودرية مجين زياهم. لأنهم مبتدعا وسباب وزوش. والمبتدع لا يزار ولا يعاد ولا تتبع جنازته. مزوشي هزوريب ولا هتمبليوي أنا بكوا مغنجو ولا هلفواتي جنزلاكي. قد حذر الأئمة والعلماء من أهل البدع وحضور مجالسهم وزيارة مرضاهم. ما إمامك كهو أمة ومتوى نصاحة نكوون وإسلام كتكمانا نوتو بدع نكوذرية فيكوفياو na kuzuru wagonjwa wao. Tahdhirun linnas min bid'atihim wa hajran minhum li ahli albid'ah, kutahadharisha watu kutokamana na uzushi waliozua na kuwagura kwao watu wa bid'a. Na kuna maneno wanaovioni mengi sana yanaotuonya kutokamana na kukaa na watu wa bid'a na kuhudhuria vikao vyao, bali kutowatembelea wanapokuwa wagonjwa. Walakinna nabtulina fi hadhihi al-ayyam biman yukhadhirun wa yarawna aw la yarawna ba'san fi mujalasati وسماع أهل البدع. leo tuna mtihani wa baadhi ya watu wanaojinasibisha na sunna, ambao hawaoni kuna tatizo lolote la mtu kukaa na watu wa bid'a na kuwasikiliza watu wa bid'a. hatta inna ahadahum qala, mpaka mmoja wao kufikia kusema kuwa ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, hatuna kitu kinachoitwa aljarh wa ta'dil. Kuna mmoja jirikodi aswa katika video, kuna jambo amenasibishwa yeye, si jambo la shari, jambo la khairi kwa watu wasikae na watu wa bid'a au kadha. Sema si mimi niliyezungumza, sababu sisi alhamdulillah hatuna kwetu mambo ya hii jarh wa ta'dil na nini, hii mambo kuzungumza watu sisi hatuna. Ni neema kubwa kwetu sisi Allah ametupa, akahesabu kuwa jambo kama hilo ni neema, na kuwa yeye yuko mbali kabisa na mambo ya jarh wa ta'dil. Kisha wakajisifu kuwa na hiyo ni manhaji yangu na watu wanijua mimi. Kweli watu wakujua wewe muhadhir, kweli watu wakujua kwa wewe uko na watu wa bid'a. Je, wasemaji wanaovioni wa umma kuhusu hili jambo, na mimi nilikusudia ili kulitaja kwa sababu nyote mna habari kuwa karibuni wametangaza bila ya kuona haya, baadhi ya wale wanaojinasibisha na sunna waislamu wa kisasa, modern Muslims, ambao wajaribu wao kuishi kama vinyonga, bimaana ukuta atakaoshika atageuka rangi yake popote kule atakaposhika, atageuka rangi ya pale mahali alipo, mudhabdhab, hana ukweli katika msimamo anaofuata. Hao watu ni mtihani katika huu umma, watu ambao wana tabia waliyadhu billah zilizofanana na tabia za wanafiq ambao walikuwa wakidhihirisha kinyume na kile wanachokiitakidi ndani ya nyoyo zao. Na Muislamu hayuko namna hii, Muislamu atakikana awe wazi katika msimamo wake. Yaqulu Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, wakana salaf, na walikuwa wale wema waliotangulia, yanhauna an mujalasati ahli al-bid'i wan nadhari fi kutubihim wal istima'i li kalamihim. Walikuwa salaf wakikataza watu kukaa na watu wa bid'a na kutizama vitabu vyao na kusikiliza maneno yao. الإمام البربهاري أكسيما من نياك مشهوري، وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه. كما نمت أمكان مزوش بس امتهذريش نوم جريش كويلو نيكانا مزوش كيف نمت أكاب موجنا watu wanaolingania katika ibadatul qubur, watu wanaolingania katika bid'ah wazi wazi, bali viongozi wa ahli bid'ah, na iwawajua mtu kisha akaa na wao, si wa kuambiwa kuwa hawajui, la, katika ahli bid'ah. Lakini yote hii yabebwa na mtu kupenda umashuhuri na kupenda kujipendekeza kwa watu, kutaka kila mtu amridhie. Wallahi hilo jambo haliwezekani. Ridha nnas ghayatun la tudrak, kuridhisha watu hakuwezekani. Huwezi kuwaridhisha watu wote, huwezi kuwaridhisha watu wote. Eka mbele kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye anayemiliki nyoyo za watu, ukimridhisha yeye غصبا عنهم وتكرذي واجه الله kwa nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala, wapende wasipende, maadamu utasimama na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wengi katika watu wakalenga kuridhisha watu na kujipendekeza kwa watu na kutaka umashuhuri na kujulikana, ili jambo limewapeleka wengi katika mashimo ya bid'a, nasallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Barbahari akamalizia kusema, fa in jalasa ma'ahu ba'da ma 'alima fattaqi, akikaa tena na wao baada ya kujua basi muogope huyo mtu, kana kando. Fa innahu sahibu hawa, ni mtu wa kufuata matamanio ya nafsi. Na sisi tuwaambia wale waliopanga mambo kama haya kuwa ni ashabu al-ahwa, ni watu wa bid'ah. Na kuna wengine akiambia wewe mubtadi, aweza kukaa kalia alia swa, Yani kama haya maneno atasikia aweza kukaa chini akalia. Kwa nini? Kwa sababu na wapasiri moja. Msifikirie sisi hatuzungumzwi, twajua twazungumzwa, bali wakati mwingine tuweza kuona swabango anazungumzwa mimi ama mfulani katika walinganizi wa sunna wengi tu, lakini hilo halituumizi sisi, kwa sababu hii da'wa si yetu. Hii da'wa amekuja nao Mtume wa sallam, ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe tutukane unavyotaka, si dini ya Allah hii, na mimi ni mimi. Asa sisi hatudhuriki hata tukazungumzwa kiasi gani, lakini sizungumzwe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ahlul bid'ah, kwa sababu walingania watu kwa nafsi zao, mimi, utasikia mara nyingi mimi, anta man, wewe nani katika hii dini? Wewe dini ya Uislamu ina fadhila juu yako, wala huna fadhila yoyote wewe katika hii dini. Saalu sunna, hata wakazungumzwa hawatikisiki. Kwa nini? Kwa sababu wazungumzwa yeye kama wazungumzwa mimi na wewe na wewe. Ah, jambo la kawaida hili. Lakini ahlul bid'ah wakiguswa tu ajua nshanguka mimi. Kusha. Hilo si kwa watu wa haki. Kwa hiyo mtu kama huyo ni sahibu hawa, jiepushe naye, kaa mbali naye kabisa. Mtu kama huyo usikaribie, mtu kama huyo kukaa naye. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, namtamalizia na maneno yake, ana maneno mazito sana yazungumza. Kwa wale watakao kwenda kuhudhuria katika mikao hiyo, wasikize haya maneno. Wale watakao kwenda kuhudhuria makongamano yaliyokusanya walmunkhaniqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu walnatihatu wama akala as-sab'u, hao watakao kwenda kuhudhuria mkao kama huo ambao umekusanya baina ya samaki wa baharini na wanyama wa mwituni na vidudu vya hewani, vyote vimekusanywa mahali pamoja kwenye gunia, tena gunia la plastiki ndani waozi kabisa. Sallallahu alayhi wa sallam, Allah yahdina wa iyahu. Yaqulu Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, la tajlis ma'a sahibi bid'a, usikae na mtu wa bid'a, usikae na yeye. Fa inni akhafu alayka an tanzila alayka al-la'na, mimi nakuogopea isije ikakuteremkia laana. Na sisi pia tunasihiana baadhi ya wetu kwa wengine, msiende kwenye kongamano hilo. Fa inna nakhsha an tanzila alaykumul laana, tuogopea isije ikawateremkia laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam. Nikafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.